که چون رامی کاغمونزیر ناسی وستای دروس کردنی بلمی دار و چون وفایک چی کاغمونزیر نهینی ماسی کوپالتی پیود و هروها مایکل من ناسی روچی اجنبی کم اخور رامی توانید ماسی زبل حق راو بکاد یا خود مایکل لپیشوار راو یکاد فرمون لگل مانا سیریا ملقنوی بکن لروچی بتکولکا بو اوی اما بزانن شتێکی ئاسانە. ئەتوانی لە دوورەوە کۆنتڕۆڵی ئەم بەلەمە بکەیت. ئەمە هۆکاری ڕاوکردنی ماسیە کۆپاڵتە زەبەلاحەکە بێت. بەڕاستی بەلەمێکی نایابە. ئێستاش دەبینن چۆن ئیشەکە. زۆر چاکە. دەرچۆ. کۆپاڵتە زەبەلاحەکە هەستیارە بەرامبەر بوونی مرۆڤ. بۆیە کاک مایکل هەوڵی ئایابێ بەکارهێنانی بەلەمی کۆنتڕۆڵ ڕاوی بکات. ئێستا زانیم. دەنگی ماتۆڕەکەی زۆر بەرز نییە، لەبەر ئەوە زۆر گونجاوە بۆ ئەم کارە. سەیر بکەن. ئەم بەلەمە بە شێوەیەک دیزاین کراوە کە ئەتوانێت ماسی گەورە ڕابکێشێت بەبێ ئەوەی کە نقوم بێت. ئەم بەلەمە ئاکرێ لە دوورە ئاراسەکەی بە کۆنتڕۆڵ بگۆڕێت. بەڕاستی ئەمە بەلەمێکی نایابە. ئێستا ئیتر خەونەکە هاتە دی و بوو بەڕاستی. ئەی خوایە گیان چۆن شتێکی نایاب بوو سەیرە. ئێستا کێبرکێ دەستی پێکردووە، وانییە؟ ئێستا براوە دیارە فەوە. پێم وابێ ناتوانم شکست بە بەلەمەکە بێنم، چی بکەم؟ تۆ دڵنیایت؟ بەڵێ. نەخێر، من پێم وانییە ڕامی، ئەو بەلەمە تەنایەک ڕێگایە بۆ ڕاوکردنی کۆپاڵتی زەبەلاح. وابزانە چەندین شێواز هەیە بۆ ڕاوکردنی. ڕێگامە دەبێ هیوای وات لێ بکا مایکل لێت بەرێتەوە. ڕامی، ئەبێ پێش ئەوەی کاتت لەدەست بچێ بە پەلە دەست بەکار بیت. هەستە، دەست بەکار بە. قسەکانی تۆ تا ڕادەیەک بەجێن، بەڵام دۆزینەوەی شێوازێک هەروە ئاسان نییە فەواز. ئەگەر هەروە بێهیوا بیت ناتوانی هیچ چارەسەرێک بدۆزیتەوە. ڕامی، ئەوە ڕاستە. ئەمە بەڕاست فەواز، من دەی ئێستا شێوازی مەلەکردنی کۆپاڵتی زەبەلاحم نەبینیوە، نازانم چۆنە. حەقی خۆتە ڕامی، ئەمە بابەتێکی گرنگە. لەبەرەوەی زانینی هەڵسوکەوتی ماسیەکە یارمەتیمان هەیە بۆ ڕاوکردنی. ئەبێ خێرا ببینم. وەفا تۆ لەکوێی؟ فەرموو، بەخێر بێ ڕامی. دەتوانم دوربینەکەت بەکاربێنم؟ ها، دوربین؟ بەڵێ. بیستم کە باوکێ چێتە سەر گردەکە و لەوێ بەوردی سەیری ماسیە کۆپەڵتە زەبەلاحەکەکە. ئایا ئەمە ڕاستە وەفا؟ دەریاچەیە چەند گەورەیە. پێم وابێ ڕامی چارەسەرێکی باشە دۆزێتەوە بۆ ڕاوکردنی ئەم جۆرە ماسیە. ئێستا لەکوێوە دەست پێ بکەم؟ ئێستا ئەتوانی بە جوانی سەیری هەموو دەریاچەکە بکەی ڕامی، لەبەرەوەی تۆ لە باشترین شوێنای ئێستا ڕامی. ها، شوێنی گونجاو؟ ها، ئەوە دانەیەکە کەواتە یەکەم جار لێوە دەست پێ یەکەم. کۆمەڵە مراویە بینم لەبەردەمما. ئەوە هی منن. ئەبینی ڕامی چەند جوانن کە وردە وردە لە دوای دایک و باوکیان ئەمەلە ئەکەن. ئەمە ئەوە شیری تۆخە. ئەمە کۆپاڵتە زەبەلاحەکەیە. فەواز، من ماسیە زەبەلاحەکەم بینی. بەردەوام بە لە چاودێریکردنی ڕامی. هەرگیز مێڵە لەبەر چاودون بێ. باشە؟ باشە، وا هەکەم. بلا مكي مايكلا بيقومان بدوي ما سي زبلا حكاوي يا فواز تامني بينام شيرو يا هرتنا بلا ما كبل اي ماسيا كياري بلا من جولا يقشتم مايكل بلا ما كي تاقيا كاتوا اجيناي تواني ماسيا زبلا حكراوكا اقل خلاقا كي عماد بوايا کواته تاقی کردنوکه مایکل سرکوتو بو با بربست کردنی ماسی کوپالتی گوره لحظ کردن به دورو بری منزیر ایسا هم خلاپه ججگیر اکم بسر بلا مکه و دگشتم زور چاگا ایسا سیر گبزانه چی رو داد براو كرني ماسيكا بلا مكلا امان جاكا نزيقا بيتاوا استادا ساكن بجولاني خوراكاكا آره والا راون کرد آی خوایا برو ناکم بله مکه هروه به آسانی ماسی ترویید به دوی خوایا را کشه ها ها ها ها رامی پیم بلا رات چه برم برم شوازا بم زوانه ماسه زبلا حکر راو اگم پیویست کول بید رامی جول اموشگاری اگم بگره واز بینا اگینا زور دلگرانه بم بود بروام پیب که وته چی ها بریاری کوتایی لای خوتا ولی بیرد نه چه جاوازی تمنیش حکاری که زور گوره لبین مانا بسه ایگر مایکل بسه بیدنگ با کمن پیوندین یه براو کردنه و بل پوشار دایی گرین تراتی گشتی لبیرش نه چه ماسه زبلا حکه هشتا آزاد و لدریا چکه آیا نتوانم استواز بیهنم بلا مشتا رگای کشم ندوزی و توا پیویست استاد چی بکی رامی ابی چار سرک بدوزی توا ابي رجعك بدوس مورز قارن بيت وفا او تشيخي لي ربين بلا انا وي هندي ماسي زيوي كوب كماوا جاتي لماسي انا اكي عادة بوجي دو جار ايام بماسي كرويتاكا شونك اما خوشترين خوراكا بو او او تا اخوات گرم ماسی بچکولانا نبونایا او ماسی ترویت بو اندازه گوره نابو سیری کچن گوره یا بیرد نچه ماسی کوپالتی گوره خواردنیش اخوات جا اما پیوندی چه براو کردنی اوا بیگو من نبشتی بخوات تا بتوانه پی بشی اما یارمتی مانه یا بودو زینوی رگاک بر راو کردنی نشتا یاری که تاو نبوا هشتا لسرتايتي ها؟ وفا او عمرویانن کل دریاچکه بینی من بله پی ما به من دو بابوی گراوتا با مالاوا جاری که گریش دویان کود چی با چی روی آرامی؟ ما؟ سیرکا کتی مراوی کن ملاکن ماسی که دویانه کبه زیرده ای که سیره اما راست رامی رنگ مراوی که بونی که بی که ماسی که بلای خوی آراکیشه چی؟ مراوی بونی ها بی؟ هر با گلتا واموت اما زور ریتیه چی؟ ها؟ بیرم کوتوا وفا لکل کی مراویه شوینه که ها کرونی تایبت در ایا سیری مراویه کن که سیریان که بو اوی پارکان یان ترنبه مراویه کن بدنو که نشیان چورا کن پیم بله تو دل نیای؟ پیم ها بیولامی گنجاوم دوزیو وفا رنگ او بونی ماسی تروت را کشی هر بونی او رونه بی وفا بیگو من اما دوزینی وی که گرنگ ابی که هاو کاری مکال راو کردنی ماسی زبلا حکایا بله وفا پیم بله تو را گریم لیه که گرمن یکی لمراوی کانه برم چی؟ مراوی؟ داوی لبورنه کم رامی ما بستم اوانه بو بلام خو من پیه موتی مراوی لاوانه گیره چو با دریاچکه بگوانیشم که نتوانه بگیره چی؟ بوستا بوستا ای مراوی که بوستا چی روی او رامی؟ شوازی مراوی ما بستی چیه؟ آه ایچه سانی لرگه مراوی و که باسی کار؟ اها ها؟ کواتر رامی امه بیروکه جیب جیب که لرگی بونی او رونه کللشی مراویکه و دردید امش با سنج راکشانی ماسی تروید ها؟ اوائی ویت؟ کواتر امه یا رگی مراوی که رامی باسی کرد ها؟ پیم بلیفا واسطو ازانی و بستی چی بوله شوازا؟ بله، بیگو من پیم بلین، او کرا رامی نیه لوی؟ ها؟ او بنیاز چی بکا؟ هولای مراویکه بگری او تی چی؟ جا چی لو مراوی اکا امنالا؟ والا زورم پیسیره کاغ منزی، وادیار رامی رگای تی دوزی و تو با راو کرنی ماسی گوری تروید جاوه هیچ پیوندیه که هی با مراوی اکا وا؟ امناوی حل بجاد، رگای مراوی شوازی مراوی؟ چازانی هم شوازه پش بچه بسه ها؟ با تو او تی دلنیانیم بلام لوانه او مراویشتی که باش به بویار متیدانی او و تی چی راو کردن به های مراویه که و ها؟ مراویه که هشته هستی پیه نکردم لانه کم به طاعتی سرکوتو بود استاش؟ لاوکه یا ملاکه من دلنیام با دوی مراوی اکوه یا اوه هاتم بولاد مراوی اکا من هم جاران بجر اوکه یا هاتم ماسی کوبالتی زبلاح؟ من دلنیا مراویه که رای کشاو بولای خواه بيقمان شرازي مراوية كم سركوتوا بي گمان پیش برگی که به هزا بینینم رو زن شوازی مرایه کسا کتو بیان بلا مکه مایکو کات یک دستم برس کرده و به هلی که راستا اروی دواتر بلای راستا باشم بلای چپ بلای راست دواتر بلای چپ دی خیراکا ارو الله سرکوتو بوم افتاد به هلکی راست بولای راست شانی پسکی تکی مراوی عزیزا کم زانی او مراوی منی زور خوش ناویست بلا موان یاری رامی بر رو گشکه خوی توانی او دی بی که به هاوری خوی روح سوکی و دم بخنده ای رامی وایلی کردوه که هاوریتی پیدا بکه لگل مروف و آجل و بالندکانیش وفا بی زحمت اتوانی درزی کم بیتی با ارگ نبی پیم بلا درزی تاوی؟ بلا وفا پیویستم با درزی کبچو کتاب خاچی مراوی کو بی بستم زور باشا مادم اما تیمی پیت شونا جلگری قش پیویستید با جلگری کی گورتی را بی رامی لبروی اما زور بچو که بکل کی اوانای خاچی مراوی کی پی ببستی نه اما زور گنجاوا استاج مراوی عزیزا کم شوازی مراوی بکاره یعنین آره والله گرتم خو ماسی کوپال هست شکی تنها 6 سانتی متره. دل نیابه لکوتایی دا او ماسه زبلاحه بم خوراک راوکم دل نیابه چیهی؟ بله ماسه کپالت زبلاحه بم خوراک راوکم لبیر نچه مایکل رامیش لره آماده زور باشا بم زوانه درکوی که براویا بلام رامی شوازه گینه بکاره اینه خویم شوازه دانا با خوی مراویه ویا بله و ها خوشی نوی نو شوازی مراوی شوازی مراوی هرگیز نمو برنم بیستو کاک منظیر گر حالم نکرد به تو وستای بلمی داری وانیا؟ بله راستا که منم منظیر برس افکاتت باش تو بله کاملی پیر مرد ناسید کاک منظیر؟ ها بله بگو من باش دناسم کاک کامل ها ای پیام بله چونم ناسی تو وسای بنابانگی دار راوی و خودی خوشم دارک بکارنم که جناب دروسه کردو بله من همیشه با آوات اوم جناب ببینم که کامیل منش خوش حالم بناسی نی تو آه براست اتوانی پیام بله رامی کرازم لچوی کاغ منزیر آها او راهنانه که لسه شوازی مراوی با راو کردنی ماسی کپالتی زبلاح مراوی؟ هرگز هم بر شوازی مرایم نبیستوا رامی هر کاد یبشه ده دروی تر نیتا و بمالی ابی همو کاد هر ایمه بدوا بگرین دیما او تو لی رید من زور خوشحالم ببینین دیما او لکی فواس تو زور باکو دی بوچی نگرائی دوا بوچی بدنیا بجدیشتن دیما تو زی سر قلبون بماسی ترویتی زبلا حوا بلامی باشی سر رامی لچوی فواس تماشای او دار دورب کلویا باشه چه دابا برده ایوه ایس خانی خوی نیم که دا بێگومان ئەم کوڕە مێشتی خۆی لەدەزاوە. رامی لەوە هەوڵە یا بۆ ڕاوکردنی دڕندەی دەریاچەکە کەویش ناوی کۆپالتی زەبەلاحە. ئەمەش بە بەکارهێنانی ڕێگای مراوی کە تایبەتە بەخۆی. تایبەت بەخۆی؟ کەواتە ئەمەیە شێوازی مراوەکە کە باسیان کرد. مراوی ئازیزەکەم، لە کۆتاییە پلانەکەم جێبەجێیەکەم.